Արև հայրենակից նար այսօր հունիսի 19-ը օրոր պատկարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիա Մետաթևիկ Կասպարյանը։ Որվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում մանրամասները քնարբաբանի պատրաստած էջում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոնում վիրատություններ է իրականացրել Երևանի Էրեբունի բժշկական կենտրոնի օրթոպեդիա և արթոսկոպիկ վիրաբուժության բաժնի վարիչ, վնասկաբան օրթոպեդ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Վիգեն Աշոտի Մարկարյանը։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Ասույթներ, ասել է թե ժամանակի բովով անցած իմաստություններ, այսօր դուք կլսեք հայտնի մարդկանց ասույթներից։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրնուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններն ու գիտության նորույթները։ Սկսենք տեղական մեկ լուրով։ Դպրոցականների համար էլեկտրոնային կրթության պլատֆորմ ստեղծող Yaklas ընկերությունը հայտարարել է հայկական շուկա դուրս գալու մասին։ Հայ գործընկերների հետ համաձայնագիր ստորագրելը թույլ կտա պլատֆորմը ներդնել արդեն նոր ուսումնական տարվա ընթացքում։ Yaklas-ը աշխատում է կայքն ուսումնական նյութերը հայերեն թարգմանելու ուղղությամբ։ Նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին կգործի կայքի ազգային տարբերակը և Հայաստանում ծառայության գրասենյակը։ Իսկ սկզբանե Yaklas-ը կփորձարկեն տարական դպրոցներում, իսկ հետո նրանց կմիանան ավագ դասարանները։ Yaklas-ի գլխավոր տնօրեն Վալերի Նիկիտինը Երևանից վերադառնալով պատմել է Հայաստանը ընտրելու և պլատֆորմի զարգացման տեսլականի մասին։ Հայաստանը վաղուց է վերցրել դպրոցական կրթական համակարգի բարեփոխման ուղին։ Հատկապես մեծ ուշադրություն է դարձվում տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին, նորարարական մոտեցումներին, արդյունավետության բարձրացմանը և համակարգի ծախսերի օպտիմալացմանը։ Yaklas-ը թույլ կտա 30%-ով տնտեսել ուսուցիչների ժամանակը։ Պետք է նշեմ, որ հենց նոր երկրներում մեր պլատֆորմը գործարկելով ենք մենք կարողանալու հասնել մեր նախագծի զարգացմանը, երբ 12-ից 14 ամսից կսկսվի դպրոցականների զանգվածային ներառումը այդ ծրագրին։ Yaklas-ը էլեկտրոնային կրթական պլատֆորմ է, որը թույլ է տալիս ուսուցչին ստուգել և տնային հանձնարարություններ տալ երեխաներին էլեկտրոնային տեսքով։ Microsoft-ը թողարկել է Skype-ի web տարբերակը, որը ծրագրի ներբեռնում չի պահանջում։ Նոր արտադրանքը դեռևս հասանելի է միայն beta տարբերակով։ Lenta.ru-ի հաղորդմամբ այս մասին ասվում է ընկերության պաշտոնական բլոգում։ Ինչպես նշվում է, այդ տարբերակից կարելի օգտվել web.skype.com կայքում, որում անհրաժեշտ կլինի գրանցվել։ Ծրագրի հասանելի լեզուների թվում հայերենը չկա, սակայն կա ռուսերեն տարբերակը։ Ծրագիր մութ գործելիս կապես ստեղծվում ընկերության սերվերի հետ և էկրանին հայտնվում է օգտատիրոջ կոնտակտները և վերջին զանգերը։ Ընկերությունում ընդգծում են, որ այդ ծրագիրը կարող է անհրաժեշտ լինել հանրային վայրերում կամ հյուրանոցներում, որտեղ համակարգիչներում Skype ծրագիրը ներբեռնված չի լինի։ Նոր Skype-ը հնարավոր կլինի բացել բոլոր հայտնի բրաուզերներով՝ Internet Explorer, Chrome, Safari և Firefox, սակայն Chromebook-ում և Linux-ում հասանելի է միայն հաղորդագրություններ ուղարկելու տարբերակը։ Skype-ի web տարբերակի մասին հայտարարվել էր դեռևս անցյալ տարվա նոյեմբերին։ Microsoft-ը Skype ընկերությունը ձեռք է բերել 2011-ին, այժմ ծառայությունը մոտ 300 միլիոն օգտատեր ունի։ Fujitsu ճապոնական ընկերությունը թողարկել է իր առաջին ROS NX-F04G smartphone-ը, որը օգտատիրոջը ճանաչում է աչքի ձիածանաթաղանթով։ Ինչպես ներկայացնում է ռեսպոնդենտը, Phone Arena-ի հղումով նորագույն smartphone-ին արգելափակումից հանելու համար անհրաժեշտ է պարզապես նայել էկրանին։ Նման համակարգով smartphone-ն աշխատում է բոլորային դեպքում, երբ անհրաժեշտ է լինում մուտք անուն և գաղտնաբար նշել, ինչպես նաև smartphone-ով վճարումներ անելիս։ Fujitsu ROS NX-F04G smartphone-ը կենսաչափական ցուցանիշներից բացի համալրվել է նաև բավականին առաջադեմ բնութագրիչներով։ Սմարթֆոնը ստացել է 5.2 դյույմ անկյունագծով IPS էկրանով, 1442560 կետայնությամբ և Qualcomm Snapdragon 810 քառամիջուկ պրոցեսորով։ Օպերատիվ հիշողության ծավալը 3 GB է, ներկառուցված ֆլեշ կուտակիչը 32 GB։ Սարքավորումը զինվել է նաև 21 MP Sony տեսախցիկով։ Նորագույն գադջետի արժեքը կազմում է $750։ Samsung ընկերությունը շուտով կներկայացնի Galaxy S6 Edge սմարթֆոնի մեծացված տարբերակը։ Այն կոչվի Galaxy S6 Edge Plus։ Galaxy S6 Edge-ի օրիգինալ տարբերակը 5.1 մատնաչափանոց Super AMOLED էկրան ունի, ինչպես նաև Exynos 7420 պրոցեսոր, 3 GB օպերատիվ հիշողություն, միջև 128 GB ֆլեշ հիշողություն, Wi-Fi և Bluetooth։ Galaxy S6 Edge Plus-ը 5.7 մատնաչափանոց էկրան կունենա։ Հայտնի է, որ նորույթի համար ծրագրային հարթակ կծառայի Android 5.1 Lollipop-ը։ Միաժամանակ հայտնի է դարձել, որ Samsung ընկերությունը գրանցել է Galaxy S6 Note ապրանքանիշը։ Ըստ 3D News.ru-ի, հարավկորեական հսկան չի մեկնաբանում լրատվամիջոցի այս հրապարակումները։ Facebook ընկերությունը նոր ծրագիր է թողարկել Moments, որը թույլ է տալիս լուսանկարներ փոխանակել առանց սոցիալական ցանցում դրանք հրապարակելու։ Moments-ը հասանելի է երկու հարթակի՝ iOS-ի և Android-ի համար։ Ծրագիրը լուսանկարներն ինքնուրույն տեղադրում է ալբոմում, հիմնվելով դրանց առկա տվյալների վրա։ Եթե լուսանկարներում Moments-ը ճանաչի ձեր ցանոթին, մեխանիկորեն նրա հետ կկիսի նկարը։ Moments-ը թույլ է տալիս սինխրոնացնել ալբոմներն ու դրանց նոր լուսանկարներ ավելացնել այնպես, որ միջոցառման բոլոր մասնակիցների մոտ նկարների լիարժեք հավաքածու լինի։ Լուսանկարները կարելի է բաժանորդների և այլ ընկերների հետ կիսել Facebook-ի, Instagram-ի կամ Messenger-ի միջոցով։ Մինչ Facebook-ի անձնակազմը նոր գործառույթներ է ներմուծում, Բելգիայում սոցկայքին դատի են տվել։ Բելգիայի անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում օրենքի պահպանման հանձնաժողովը դատի է տվել Facebook սոցիալական ցանցին։ Հանձնաժողովը պարզել է, որ ամերիկյան ընկերությունը հավաքում է ինչպես Facebook-ի գրանցված օգտատերերի, այնպես էլ Facebook-ի այլ ծառայությունների օգտատերերի անձնական տեղեկությունները, ընդ որում թույլտվություն չվերցնելով նրանցից։ Մայիսին հանձնաժողովը հետաքննության արդյունքում հայտարարել է, որ Facebook-ը մի շարք կետերով խախտում է եվրոպական և բելգիական օրենսդրությունը։ Այսքանն այս ամսվա համար, կարծիքը եթեր կվերադառնա մեկ ամսի արձակուրդից հետո։ Մինչ նոր հանդիպում։ Go! Go see who's got it, man. կգտնեմ, քեզ անկեղծ կասեմ, բոլն եմ ես, ուզե հասկանաս, չթողնես կնաս, ուզե հավատաս, եվ անկարծ որոշես մոտաս մանաս. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոնում վիրահատություններ է իրականացրել Երևանի Երևանի բժշկական կենտրոնի օրթոպեդիա և արթոսկոպիկ վիրաբուժության բաժնի վարիչ, վնասվածքաբան օրթոպեդ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Վիգեն Աշոտի Մարկարյանը։ Այսօր դուք կլսեք Վանիկ Նովիկովի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոնում օրերս վիրահատություններ է իրականացրել Երևանի Երևանի բժշկական կենտրոնի օրթոպեդիայի և արթրոսկոպիկ վիրաբուժության բաժնի վարիչ, վնասվածքաբան, օրթոպեդ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Վիգեն Մարկարյանը։ Կոնքազդրային հոդի էնդոպրոթեզավորման վիրահատական միջամտություններն իրականացվել են առողջապահության նախարարության բաց դռների օր միջոցառումների շրջանակում, ընդ որում ինչպես անհրաժեշտ պրոթեզները, այնպես էլ վիրահատությունները անկախ հիվանդների սոցիալական կարգավիճակից պետական պատվերի շրջանակներում անվճար էին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության փոխնախարար Կարեն Ղուկասյանը հավաստիացրեց, որ հերթագրված շատ հիվանդներ կան և հաշվի առնելով կոնքազդրային հոդի մաշվածության աստիճանը, հետագայում շարունակական այս ծրագրի շրջանակներում կընդգրկվեն նաև մյուսները։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում իրականացվում է մի պրոյեկտ, որի նախաձեռնությունը պատկանում է առողջապահության նախարար պարոն Խուշկյանին։ Նախարարությունը ձեռք է բերել 5 պրոցես իտալական BioImpianti ֆիրմայի արտադրությամբ և նախարարի հրավերով պրոթեզների տեղադրումը իրականացնում են Երևանի բժշկական կենտրոնի տրավմատոլոգիա և օրթոպեդիայի բաժանմունքի վարիչ Մարկարյան Վիգեն Աշոտովիչը և նրա ընկերները։ Մինչև այդ էլի Երևանի բժշկական կենտրոնի այլ բժիշկների ուժերով իրականացվում են նման վիրահատություններ ուրիշ ֆիրմաների և ուրիշ պայմաններով, ծրագիր ունի շարունակական բնույթ, հետագայում հրաժարված մարդաշատկա պլանավորում ենք էլի վիրահատենք։ Բժշկական ցուցումներով ադրվում նաև թե կոնքազդրային հոդի մաշվածության հրաժարականությունը որոշում է նրանով, թե կոնքազդրային հոդ ինչքանով է մաշած։ Այս մեկից 5 նա օգտվելու ֆիրմայի ներկայացիչել կա այստեղ, BioImpianti ֆիրմայի, որի հետ պլանավորում ենք պայմանագիր կնքենք հետագա համագործակցության համար։ Բոլոր հիվանդները գտնում են տեղացի բժիշկների հսկողության տակ, ամբուլատոր հսկողությունը, ասենք, նախկինում իրականացված բուժումը մեր ստեղի բժիշկների կողմից էր։ Ինչպես տեղեկացրեց վիրաբույժ Վիգեն Մարկարյանը, ընդհանուր առմամբ իրականացվել է 5 վիրահատություն։ Նրա խոսքով նմանատիպ վիրահատությունների ծրագիրը շարունակական բնույթ է կրելու։ Վիրաբույժ Մարկարյանը նաև իր գոհունակությունը հայտնեց Հանրապետական բժշկական կենտրոնի ժամանակակից պահանջներին համապատասխանող շենքային պայմանների, նյութատեխնիկական հագեցվածության և բուժանձնակազմի պրոֆեսիոնալիզմի վերաբերյալ։ Առաջական չէ, որ մենք Արցախ ենք գալիս, տեսնում եմ 92 թվականից հլատակներն էին ապլաստը հիվանդանոցում, որտեղ մենք աշխատել ենք։ Վերազում չենք պատկերացնում, որ կարող այդ դիմանալ մի քանի տարի հետո ձեզ մեծ հրաշք կարող ստեղծվի։ Եթե շատ երկրներից առաջ չի, ապա գոնե հավասար է հիվանդանոցի իրան հնարավորությունները, ցանկություն ունենա, որ դերացը պահեք ու լավացնեք։ Համատում եմ, ասենք, Ֆրանսիայի շատ հիվանդանոցներ, Ամերիկայի շատ հիվանդանոցներ ոչ մի բանով չի զիջում։ Դեր բժիշկներ, լավ բժիշկներ աշխարհում չկան։ Գիտե՞ք, բժշկությունն այն մասնագիտությունն է, որ անթատիկը փոխում եւ անթատ զարգանում է, չես կարող մի անգամ նստես սովորես ու ասես, ես արդեն անթատ բժշկությունը փոխվում է։ Անթատի հետևես նայես, շփվես, առաջ շփվելու, առաջ ուրիշ մասնագիտությունների, առաջ ուրիշ մասնագետների շփվելու, չես կարող աճես։ Անթատ պետք է աշխատես, շփվես, կարդաս, հետաքրքրվես, ամես ավանդավորած վիրատությունները, կոնկազրային հոտի ենդոպրոցեզավորումներ, որ արվեց, արվելու է։ Իտալականը, գերմանականը, շվեցարականը, դրանք բոլորը Եվրոստանդարտին համապատասխան պրոցեսներ են։ Իրական ոչ մի իրավիճ տարբերություն չկա։ Վիրահատական միջամտության համար անհրաժեշտ եւ բավականին թանկարժեք իտալական արտադրության պրոթեզները ձեռք են բերվել Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից։ Իտալական ընկերության Երևանյան Նաստամմեդ կազմակերպության ներկայացուցիչ Տիգրան Ներսեսյանը հայտնեց, որ իրենց կողմից եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող եւ մատչելի գներով պրոթեզների մատակարարումը կլինի շարունակական համաձայն Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հետ ձեռբերված պայմանավորվածությամբ։ Մենք ներկայացնում ենք Գյուրքենցի իտալական ենդոպրոթեզների ընկերությունը, այդտեղ արդեն գործում ենք Հայաստանում 8 տարի եւ աշխատում ենք Երևանում գրեթե բոլոր հիվանդանոցների հետ եւ որոշվեց, որ այս անգամ մենք մատակարարենք եւ Ստեփանակերտում իրականնա մեր պրոցեսներով վիրահատությունը եւ ցանկություն կա նաեւ պետական կողմից, որ սա շարունակել լինի համատած մյուս ընկերությունների հետ, նաեւ պետական համար ավելի մաչելի է գնային տեսանկյունից, որակը չի զիջում, դա նաեւ նպաստեց նրան, որպեսզի մեզ ընտրեց։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Yeah! Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարն է եթերում, ասույթներ, ասել է թե ժամանակի բովով անցած իմաստնություններ, այսօր դուք կլսեք հայտնի մարդկանց ասույթներից։ Հայրենիք, ապրել ու մեռնել հայրենիքի համար, ահա խնդիրը, որի իբրև նպատակ ես ընտրել եմ ինձ համար իմ մանկության օրերից, Խաչատուր Աբովյան, ավելի լավ է 4 հատ սեփական տանը, քան բազում կերակուրներ օտար սեղանից, Արիստինո, նա ով չի սիրում իր հայրենիքը, ոչինչ չի սիրում, Ջորջ Բայրոն, ով չի պատկանում իր հայրենիքին, նա չի պատկանում նաև մարդկությանը, Բելինսկի, որքան շատ է զգում կապը հայրենիքի հետ, այնքան ավելի իրական ու հաճույքով ես անպատկերացնում իբրև կենդանի օրգանիզմ, Ալեքսանդր Բլոկ, ով հայրենիքի համար ամեն ինչ չի անում, ոչինչ չի անում, Բյորնե, կա հանցագործություն, որ չի ներվում, դա հայրենիքին դավաճանելն է, Բուաստ, օտար երկիրը հայրենիք չի դառնա, Վոլվանգ Գյոթե, հայրենիքը թերևս նախ և առաջ լեզուն է, Դյուգար, հայրենիք մը ունիմ և զայն սիրելու համար կզգամ, որ պետք է մեռնիլ, Պետրոս Դուրյան, իմ երկրի լույսը, իմ երկի երկինքը, կամացուկ ինձ ետ է կանչում, Ռաբրինատ Թագոր, անկարելի է չսիրել հայրենիքը, ինչ որ էլ նա չլինի, Հովհանես Թումանյան, երկրի վրա քաջության անուն թողեք, Փավստոս Բյուզյանդ, յուրազն ու հայրենիքը չսիրող անձը մարդկային կյանքի մեջ ապրելու իրավունք չունի, Խրիմյան Հայրիկ, ինչպես որ քաղցրեն ծնողները, այնպես էլ քաղցրեց ընդավարը, Մովսես Կանգատվացի, չկա ոչինչ հայրենիքից առավել սիրելի, Լուկյանոս, ինչպես առանց հողի, այնպես էլ առանց հայրենիքի ապրել չի լինի, Վիկտոր Հյուգո, չկա ավելի ազնիվ հիվանդություն, քան կարոտը հայրենիքի նկատմամբ, Համան. երեք սևեն ու սիրուն քաղցր պաչիկ պաչիկներից գալով եմ ըմում ախեր աչիկ աչիկներդ սևեն ու սիրուն քաղցր պաչիկ պաչիկներից գալով եմ ըմում ախեր աչիկ աչիկներդ սևեն ու սիրուն քաղցր պաչիկ պաչիկներից գալով եմ Այսօրվա մեր եթերաժամը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Բլես Պասկալը, ֆրանսիացի մաթեմատիկոս, ինժեներ, ֆիզիկոս, գրող և փիլիսոփա, Ժան Մյունեն, ֆրանսիացի մաթեմատիկոս, Խոսե Արտիգասը, ուրուգվայցի քաղաքական գործիչ, Իու Գլամենեն, ֆրանսիացի քաղաքնար, փիլիսոփա և գրող, Սիրիլ Ինշելվուդը, անգլիացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Էրնստ Չայնա, ծնունդով գերմանացի, բրիտանացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, ֆիզիոլոգիա և բժշկության ոլորտում, Պոլ Ֆլորին, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Վասիլ Բիկովը, Բելարուս հայտնի գրող, Դո Ջին, բրիմացի և միամարցի քաղաքական գործիչ, խաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Երվանդ Երզենկյանը, հայ կոմպոզիտոր, դիրիժոր, երաժշտական մանկավարժ, Սալման Ռուշդին, ծագումով հնդիկ, անգլիացի գրող, Քեն Դավթյանը, հայաստանի ամերիկացի դերասան, Միա Սարան, ամերիկացի դերասանուհի, Քեթլին Թերները, ամերիկացի դերասանուհի. Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Տաթևիկ Գասպարյանը։